met Time OK, Seven Floating Ways. De Oxygen remix zijn aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Jouw weekend begint hier al op donderdag bij ID&T. Zometeen na het nieuws en de boodschappen, DJ Faro 2 uur in de mix. Op meer progressive sounds. Vergeet niet de tracklisting te checken, mocht je daar behoefte aan hebben. www.id-t.com en arminvanburen.com. Just want to give a big shout out to all the people on the chat rooms. I'm currently on Armind myself, but all the other chat rooms. Thank you very much for all the listeners overseas. I know there's a lot of people listening. You make the show work. Volgende week is er weer een nieuwe State of Trance. Hou hem hier bij ID&T Radio.